că Domnul îmi dă, o las, o las, pentru că lucrurile sunt bune, lucrurile merg bine. Și cât Domnul îmi dă cuvânt despre relații și dragoste și chemistry și îndrăgostire, o să vă vorbesc despre aceste lucruri. 1 Corinteni, capitolul 13, vom citi câteva versete și o să facem ceva diferit astăzi și o să vedeți în ce constă acel lucru diferit. 1 Corinteni, capitolul 13, cuvântul Domnului spune așa, înainte ca să încep, mă gândeam să vă spun, câteva chestii care mi-am adus aminte, mă gândeam, ce să vă zic la tineri amuzant, pe lângă 50-50, că ei nu râd, așa zice. La Teddy râde că zici 50-50. Am învățat că e mult mai ușor să faci pe un copil să râdă. Nu știu dacă știți asta. Cu toate că Teddy nu e așa, deci trebuie să fie amuzant să râde Teddy, nu? Deci trebuie să fie amuzant. Sami a crezut că orice face, dar nu, nu. Deci trebuie să fie amuzant. Și după aia s-o prins de ce trebuie să facă și l-a făcut să râdă. Dar vreau să vă zic că o întâmplare, mi s-au prezentat două caractere, personaje, să zic așa, când eram adolescent la 15 ani și doi polonezi, despre doi polonezi, nu știu dacă ați auzit de doi polonezi, Stash și Stanley, nu știu dacă ați auzit despre ei, ați auzit despre ei. Stash și Stanley, doi polonezi, care merg la o pizzerie, după lucru, merg să odihnească, merg la o pizzerie și în America te întreabă, mergi și te întreabă cum să taie pizza, vrei, o tai tu, ți-o taie. Și eu am întrebat pe Stash și Stanley, cum vrei să tăiem pizza asta? În 8 sau în 12 bucăți? La care Stash zice, în 8, nu putem mânca 12. Aceeași pizza. Mai merg la vânătoare, cei doi, în ziua următoare, merg la vânătoare și la vânătoare împușcă un dita mai cerb. Amare, cerb de la mare. Nu știu câți dintre voi ați încercat să trageți o vacă, să o mutați voi. Nici o șansă n-ai. Tu ai încercat, e grea, deci ai avut febră, deci nu. Și un cerb, dita mai cât o vacă, poți să fii doi, tragi, frate, de aia, nu știu cât are un cerb de ăla. Și lor împușcat, și, bă, cum îl ducem acum la mașină? Trebuie să duce, aveau de la pick-up truck, de la în care îl pui în remorcă, în spate. Foai, și zic, bă, cum prinde? De ce prinde? Hai prinde de coadă. Și l-o prins ăștia amândoi și trăgeau, frate, de coadă de el. Și un vânător, eu am întâlnit pe drum, zice, mă, dar ce faceți? Mă, s-o chinui deja, erau de 5 ore, toți transpirați. În coarnele cerbului era tot felul de crengi. Tot mai greu aia devenea trasul ăsta a cerbului la ei mașină. Și îi întreabă vânătorul, bă, dar de ce... De ce nu trageți, mă, trageți de coadă, mă? De ce nu trageți de coarnele lui? Zice, bă, dar nu merem în direcția aia. Dar bun, haideți să ne întoarcem la cuvânt. Ați râs destul. 1 Corinteni, capitolul 13. Versetul 4 spune așa. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Și întoarceți la Galateni 2 cu 20, Galateni 2 cu 20, câteva pagini, cuvântul Domnului spune așa, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Aș vrea să continui să vorbesc despre subiectul ajutor, cred că m-am îndrăgostit, partea a doua. Pentru cei care luați notiță, bine faceți. Ajutor, cred că m-am îndrăgostit, parte 2. Haideți să ne rugăm și vom începe călătoria noastră. Iată, îți mulțumesc pentru seara aceasta, îți mulțumim, Doamne, că am venit într-un număr destul de frumos, într-o joi seara. Îți mulțumesc că am fost receptiv, Doamne, ca tineret și mă rog ca în această seară, ajuns în acest loc, Doamne, și vreau ca Tu să ne vorbești. Vreau, Doamne, ca Tu să ne înveți principiile pe care Tu le ai în ceea ce privește relațiile, în ceea ce privește dragostea. Și mă rog, Doamne, ca Duhul Tău cel Sfânt să vorbească fiecare persoană. Tu știi unde sunt ei, unii sunt relații, alții nu sunt relații, alții vor să fie, alții n-ar trebui să fie în acele relații. Doamne, Tu știi în ce situații se află fiecare. Și acea rugăciunea mea este ca Tu să te folosești de mine să vorbești fiecăruia și Tu poți, Doamne, vorbi, Tu poți face un mesaj custom-made pentru fiecare persoană de aici. Așa că Duhul Sfinte vorbește prin mine și mă rog ca inimile noastre să fie deschise astăzi, să auzim cuvântul Tău și să-L punem în aplicare. În numele Lui Iisus, mă rog, toți tine spun amin. Amin. În această seară v-am spus că vom face ceva diferit și pentru aceasta o să vă spun din start că poate va trebui să schimb lângă cine stai. De ce? Pentru că în această seară, dacă vrei, deci vor fi 5 lucruri în care va trebui, dacă vrei, altcineva să te evalueze pe tine. Și în modul în care te va evalua, va fi pe buletinul pe care l-a primit, va pune primul domeniu, al doilea, al treilea, al patrulea, al cincelea și la sfârșit îți dă foaia. Nu știu dacă vă place să fiți evaluați, nu vă place. Dacă nu îți place să fie evaluat de altul, evaluează-te singur astăzi. Dar dacă ți-ar place ca un prieten să fie sincer cu tine, zice-mă, ar fi chiar fain să mă evalueze cineva care mă știe, aș vrea să știu și eu adevărul, vrei să mă evaluezi. Așa că aveți șansa acum câtva timp, deci dacă ești într-o relație, băiat, fată, perfect, stați-l în continuare unul lângă altul, luați și vă evaluați unul pe altul. Dacă nu ești o prietenă, un prieten foarte important, care te cunoaște, să te poată evalua în 5 domenii. Așa că în seara asta, dacă ești pregătit. Dacă nu, atunci te evaluezi singur. Și asta e ok cu, din partea mea. Numai dacă vrei, schimbă-ți locul cu cineva, pentru că ar fi fain și vă evaluați. De exemplu, Silviu, tu o evaluezi pe Oti, Oti pe tine. Așa se procedează, da? Așa e corect. Unul pe altul. Deci nu Silviu pe Adi, Oti pe Varăsa, nu. No. Deci dacă stați, voi, sunt curios să văd câți aveți deja un partener, un prieten. Ridicați mâna sus să vedem câți vă evaluați cu un partener. Deci sunteți câțiva. Bun, câți vă evaluați singur? Să vedem. Singur. A, bun. Ok. Ok. O, dacă n-ai, de exemplu, ce se întâmplă? Dacă ești nou, nu te știi așa bine cineva, n-are rost să ghicească. Bă, tu nu mă știi, nu? Cum dai nota așa mică? Tu nu știi cum îți eu. Dacă o să fie interesant exercițiul ăsta. Este foarte interesant. Laura, tu îl evaluezi pe Adi, partenerul de MC. Din câte știu eu. Da, bun, fiți atenți, e foarte important. Să începem cu bine. Deci am spus, n-are rost să evaluezi pe cine nu știe așa bine. Deci nu o să greșești. Deci important este ca tu să fii sincer. Acum, abia aștept să văd fața voastră când o să primiți evaluarea. Uite, la punctul număr 1. Și cum vom evalua? Vom evalua de la 0. Deci imaginați-vă, puteți da nota 0 la exercițiul acesta. Adică e 0. Deci nu nimic. De la 0 la 10. Da? Foarte simplu. Cine ia 10 pe linie, trebuie să vină să vorbească cu mine. Deci ăsta trebuie să-i dea ceva diplomă. Ăsta e Petru. Ar trebui să fie cu Petru, cu Iacov, cu Iisus. Adică mor, zice. Deci, acum, ce se întâmplă? Va trebui cei care evaluați pe ceilalți să... Deci nu încercați să flatați acum 10, nu, deci... Și nici să nu desconsider 0. Deci, dar teoretic ai putea. Bun? Deci buletinul pe care de fapt tu îl ții în mână, de fapt e buletinul pentru persoana aia. Așa că cei care evaluați pentru cineva, scrieți evaluarea făcută de Adi pentru prietenul cel mai bun. Dacă buletinul veți schimba buletinul, va fi foarte interesant. Cei care vă evaluați singuri, o să vă cer să fiți cât mai obiectivi ca exercițiul să funcționeze. Pentru că altfel nu o să înțelegi unde mai trebuie să lucrezi. Bun, deci asta am rezolvat, da? Deci o să vă evaluați. V-am spus că vă puteți muta, încă te mai poți muta. Deci abia aștept, voi doi, o să vă evaluați, să vedem ce notă. Dar nu-i da notă numai că te căstrăști cu ea, dai note mari. Așa, n-am înțeles, n-am făcut nimica. Deci trebuie să fii sincer, în același timp, știi, blând. În același timp, blând. Sincer și blând. Bun. Acestea fiind spuse, voi știți ce aveți de făcut. Buletinul pe care vă îl țineți, dacă nu te evaluezi singur, îl vei da și va rămâne o evaluare care ai făcut. Am început să vorbim data trecută despre procesul acesta de îndrăgostire. E un proces de îndrăgostire și cum începe el? Când două persoane se conectează la nivel emoțional, așa m-am îndrăgostit și eu de Mona, i-am conectat la un nivel emoțional și s-a produs ceea ce noi am preluat din limba engleză, pentru că în limba română nu există acest cuvânt în sensul acesta, s-a produs între mine și Mona un chemistry. Era clar că exista chemistry. Familia mea a văzut Teddy îndrăgostit. Mona, eu cu Mona, deci eram îndrăgostiți, nu trebuia să ascundem, eram îndrăgostiți. Exista chemistry între noi. Acest chemistry ne ajuta până la ora 2 să vorbim noaptea la telefon. Ok, mai putem dormi. Bine că Orange îți dă multe minute. V-am spus că am avut o problemă la început, ea era pe Conex, a fost grav. Și primește și acum telefonul respectiv, i-a avut abonament pe Conex și acum primește, termenul de valabilitate a expirat, vă rugăm să reîncărcați. De 2 ani de zile tot primește și încă nu i-o șters numărul, așa că de treabă ăștia. Dar am rezolvat, v-am spus, problema, o intra așa pe Orange, a venit cu compania creștină Orange, totul este ok. Bun. În același timp v-am spus că Biblia ne spune ceva. Biblia ne avertizează și ne spune păzește-ți inima, am vorbit data trecută, mai mult decât orice. Dacă vrei să-ți păzești ceva, noi de multe ori vrem să ne protejăm ce e important. Îți protejezi ochii, îți protejezi capul. De exemplu, acum, dacă vrei să mergi cu bicicleta, ți-ar trebui o cască, în mod, cred că e nu legal, îți trebuie o cască. Cel puțin în America n-ai voie să mergi pe bicicletă fără cască. Și vestă, și vestă, mulțumesc mult, Vlad, pentru atenționare. Deci, vestă și cască. Îți protejezi capul, inima și așa mai departe. Inima cu vestă, nu știu dacă e vestă, dar oricum. Lucrurile importante ți le protejezi. De exemplu, când lucrezi cu, dacă ați fost la tâmplărie, de exemplu, sar tot felul de așchi. Și e foarte important să-ți protejezi ochii și îți pui niște ochelari de aia bengoși. Nu știu că ați văzut ce fain să iei așa de... Așa fain. Deci îi vezi pe centru. Ar fi fain să mergi cu ei așa. Vai, tare, Vlad, dar să mergi tu, de exemplu, la un cafe cu ochelari de aia și să te filmezi. Și să te pun pe YouTube. Aia, atunci ai avea vizualizări adevărate. 100 și 200. Atunci, mii, frate, ești cool. Dar bun. Deci îți protejezi. Biblia vine și zice că cel mai important lucru pe care trebuie să protejezi e inima ta. Dar nu se referă neapărat la inima. Și asta trebuie să o protejezi inima fără ea. Dar inima, voi știți, în Biblie se referă la sentimentele tale, emoțiile, voința. E vorba de sufletul tău, inima. Protejează-l mai mult decât orice. Și am văzut data trecută că e interesant că poți avea un chemistry cu foarte mulți oameni. Chiar s-a demonstrat că poți avea chemistry cu peste 10.000 de oameni. Hai de capul meu! Asta înseamnă, fiți atenți, că te poți îndrăgosti peste 10.000 de oameni. Care e persoana potrivită pentru tine? Dacă te poți îndrăgosti? Pentru că fiți atenți ce zice lumea, v-am spus data trecută, lumea zice, păi cum știi că ai găsit persoana potrivită? Păi există chemistry între voi. Bun, dar poate fi între tine și încă 10.000 de oameni chemistry. Dacă ăsta e numai semnul. Și am vorbit că acest chemistry pe care Dumnezeu ne-l dă la început gratis. Eu și Mona am primit din partea lui Dumnezeu, acest chemistry a fost gratis, a venit natural, Dar acest chemistry, el, dacă nu știi să-l menții, el repede se are un sfârșit. Și vedem actori, oameni care divorțează pentru că zice, nu mai, there's no chemistry between us. Nu mai este chemistry, nu te mai uiți un în ochii celălalt, nu mai o consider frumoasă, nu mai îți saltă inima când o vezi că intră în sală, nu mai există chemistry. Ce să stau cu această persoană? Ei, dar eu v-am spus că astăzi o să vă arăt cum tu poți să menții acest chemistry, cum poți să fii îndrăgostit mereu și mereu, cum poți la o vârstă de 80-90 de ani să ții pe băbușca ta și să mergeți cu băbușca pe centru. Tu cu băbușca, tu cu bătă, ea cu bătă. Și mergeți și stați la o cafenea și vă țineți de mână. Și singura mână disponibilă, ea e fără bătă. Pentru că această dragoste despre care Biblia vorbește poate menține acest chemistry. Chemistry-ul singur, nu e pe scurtă durată. De-aia el are un finish, pentru că apar probleme. Dacă n-ar apăra problemele în relații, acest chemistry ar continua. Dar apar probleme. Și v-am spus ce fel de probleme apar. Este încă la recapitulare, vă trebuie să știți. Problemele conjugale nu sunt cele la care voi vă gândiți. Ci problemele conjugale nu duc la divorț, ci sunt problemele din burlăcie. Care tu le ai legate de caracterul tău, care nu ai lucrat la caracterul tău și ai intrat în acea relație și ai crezut că la căsătorie, când te pupă mireasa, e ceva magic și tu ești o persoană nouă. Nu? Totul rămâi. Numai că te-a pupat mireasa. Astăzi o să vreau să vă arăt cum, aplicând principiile dragostei din Biblie, pentru că vă spun din nou, îndrăgostirea n-a fost idealul Hollywoodului, n-a fost ideea românilor, nu? Dumnezeu a lăsat acest proces de îndrăgostire ca bărbații să-și găsească femei și femei bărbați. Ca să întemeieze familii și împreună să împlinească scopurile lui Dumnezeu pe acest pământ. Ideea lui Dumnezeu n-a fost ca omul să fie singur. El însuși a spus, nu-i bine ca omul să fie singur. Nu-i bine. S-a uitat la mine, aveam 30 de ani și a zis, nu-i bine că trebuie să fie singur. A zis, super, Doamne, a folosit timpul și o să-i trimit pe Mona. Pentru că știu că nu-i bine. Și a fost foarte fain ce Domnul mi-a trimis. Acum, eu o să vă arăt. Și acum poate ești aici și nici nu ești pregătit să intru în relație. Am 14 ani, de ce vorbești cu mine? Iată, e timpul potrivit pentru tine să începi să devii o persoană potrivită. Și să vă arăt imediat. De prea mult timp, noi tot căutăm pe Facebook, tot căutăm asta ar fi o persoană potrivită pentru mine. E slabă, e blondă, asta ar fi o persoană potrivită. Și nu ne gândim la eu aș fi o persoană potrivită. Păi tu nici nu știi să-ți faci patul, mă. Ce persoană potrivită? Tu, și pe dinți ui să te speli. Tu vrei să fii, tu vrei, oa, persoana asta ar fi potrivită. Tu te uiți la stară de la televizor, oai, așa îmi trebuie mie. Mă, spală-te pe dinți prima, deci după aia. Despre ce e vorba. Așa că v-am spus că o să ne uităm la principiile lui Dumnezeu despre dragoste. Pentru că această dragoste despre care, cu toate că voi poate nu ați înțeles-o în 1 Corinteni, ea este baza și ea descrie cum ar trebui să iubim. Ea descrie. Și dacă tu îți vei dezvolta această dragoste, care e o dragoste agape, 1 Corinteni nu vorbește despre eros, care e o dragoste pasională, nu vorbește despre sorge, are o dragoste frățească. Nu vorbește despre agape. Dragostea e o dragoste necondiționată. Despre asta vorbește. Și el spune că, și Biblia spune că dacă tu vei lucra la a dezvolta această dragoste în viața ta, vei putea menține acel chemistry. Când va fi cu persoana potrivită, o vei putea menține. Și veți vedea cum, păzindu-ți inima și lucrând la aceste lucruri în viața ta, vei avea vei avea o căsnicie și vei avea o viață fericită. Și până atunci, tu vei avea o viață faină, până te căsătorești. Nu că nu aș vrea să credeți că până nu te căsătorești, parcă nu trăiești. Parcă așa, ca prin nori. Îmi trebuie pe cineva să mă tragă jos pe pământ. Nu, tu ar trebui să trăiești acum, când ești singur, să fii tu, să fii tu o persoană întreagă. Dumnezeu nu te-a creat neîntreg. Dumnezeu te-a chemat întreg și când o să întâlnești persoana cealaltă, o să fiți o persoană, o să fiți împreună, două persoane întregi, dar să nu crezi că nu, atunci când o să mă crezi că o să pot să trăiesc. Nu? Dumnezeu vrea să folosești timpul acesta pentru scopurile Lui. Amin? Așa că cât sunteți pregătiți să vă evaluați și să evaluați pe alții? Da, bun, fiți atenți. Primul domeniu în care o să-l evaluez pe scrie numărul 1 și lasă după aia loc de o notă pe partea dreaptă. Primul domeniu, Biblia spune în felul următor, dragostea este îndelung răbdătoare. Fiți atenți. Nu dați notă încă. Urmează să dați o notă. Ascultați-mă. Persoana cu care tu ai vrea să fii, ai vrea să fii o persoană care nu are răbdare? O persoană care nu are răbdare este o persoană de genul, vede un produs la H&M, îl vede, dar nu are bani încă. Salariul îl primește pe data de 25 a lunii. E întâi. Mai sunt 24 de zile, el moare. Și merge la prietenul lui pentru că nu are răbdare și se împrumută de bani. Că trebuie să aibă cămașa aia. Dar nu are bani încă. Dar el trebuie să se împrumute. Asta e o persoană care nu are răbdare. Persoana care are răbdare primește salariul, nu se împrumută de la nimeni, primește salariul și din banii aia, dacă îi rămân, își ia cămașă. O persoană care are răbdare e o persoană care Dumnezeu îi vorbește ceva despre planurile Dumnezeu îl are cu el și el are răbdare în împlinirea planurilor lui Dumnezeu. Adică nu încearcă el să make it happen. El are răbdare, Dumnezeu va duce la îndeplinire. Eu îmi fac partea mea, Ted încă nu m-au văzut, că sunt cel mai bun MC din Salem, dar eu am răbdare. Asta e o persoană care are răbdare. Ai nevoie de cineva care are răbdare. Acum, ai nevoie de cineva lângă tine care are răbdare cu imperfecțiunile tale. Hai să fim sinceri. Cine de aici e perfect? Ce mai căutați aici dacă sunteți perfect? Păi eu nu sunt perfect, nici tu poate nu ești perfect, dar ai nevoie de cineva lângă tine care are răbdare cu imperfecțiunile tale. Așa că acesta este o persoană în care are, dar fiți atenți, eu nu vorbesc despre răbdare și Biblia nu zice numai răbdare, zice îndelungă răbdare. Bazat pe ceea ce am spus, pe definiția acestei a răbdării, aș vrea să-l evaluez pe vecinul de lângă tine, cel cu care faci această evaluare, sau pe tine însuți, cum stai cu această calitate a dragostei. Dragostea are răbdare. Dragostea are răbdare. Dacă prietenul tău nu mai are răbdare, trebuie să te pupe, dragostea are răbdare. Trebuie să spună mâinile peste tine, nu, dragostea are răbdare. Acum evaluează-l. Poate schimb nota. Deja se schimbe nota. Deci așa e vorba. Răbdare. Îndelungă răbdare. Cătă, cum stai cu răbdarea? Acum se gândește. Cum stai cu răbdarea? No, bun, suntem gata. Asta e numai primul. Deci, eu am zis că iau numai 5 din aceste calități, că nu o să putem sta aici toată seara la fiecare. Dar, bun. La răbdare i-ai dat o notă. Bun, trece la numărul 2. Fiți atenți, e important. Acum vreau să înțelegeți ceva. Când trec peste toate aceste lucruri, să nu credeți că doar în relații veți putea exersa aceste calități. Dumnezeu lucrează în viața noastră prin relații. Aceste relații, la început, Dumnezeu îți dă o familie. Îți dă un tată, frați, și fratele la tău mic care te enervează, Dumnezeu l-a lăsat acolo, sau sora mică, l-a lăsat acolo ca să dezvolte în tine, să te ajute pe tine să înveți dragostea. Și poate Deci aici voi vă evaluați dragostea. Pentru că dacă știi să iubești, o să știi să iubești și soția ta. Să nu credeți, fiți atenți, vreau să mă ascultați un lucru. Dacă, de exemplu, tu analizezi, să zicem că ești o fată și îl analizezi pe un băiat, te curtează, tot pe lângă tine, tot hai în oraș, hai că îți cumpăr de la H&M ceva fundiță. Și fiți atenți, dacă persoana asta, el n-are răbdare cu fratele lui mai mic, n-are răbdare cu sora sa, el cu nimeni n-are răbdare, tu crezi că odată ce voi vă căsătoriți, o să aibă răbdare cu tine? Da, prostii. O să aibă răbdare, pentru că el asta e o problemă la el. Așa că tu ca și tânăr, noi când vorbim despre a deveni persoana potrivită, vorbim despre a deveni persoana potrivită. Și când întâlnești pe cea, o altă persoană potrivită, păi vă potriviți. Pe o persoană potrivită cu o altă persoană potrivită se potrivesc. E foarte tare. Așa că tu trebuie să lucrezi și Dumnezeu a lăsat aceste relații, prietenii, fetelor. Dacă băiatul ăla nu are răbdare cu prietenii lui, se nervează, pe n-are răbdare cu ei. Cu tine o să aibă răbdare? Nu, mă. O să aibă, știți că o să răbdare. Cât timp există chemistry-ul ăsta între voi? A după ce apar problemele și dispare chemistry-ul, o să-l vezi pe cine e el. Așa că, că ești într-o relație, că nu ești într-o relație, că ai 14 ani, că ai 30 de ani, tu ar trebui să lucrezi la a dezvolta dragostea. Și fiți atenți, o să vedem la sfârșit și țineți-vă minte asta. Dumnezeu este dragoste. Și o să vedeți imediat la sfârșit cum aplicăm chestia asta. Ține minte, Dumnezeu este dragoste. Cu cât ai mai mult din Dumnezeu în tine, să ai multă dragoste în tine. Bun, trecem la doi. Hai că vreți să le evaluați pe vecinul. Dragostea. Și Cornilescu folosește un cuvânt mai vechi, nu-l înțelege, dar scrieți el că o să vă explic. Nu pismuiește. Dragostea zice nu pismuiește. E un cuvânt vechi, arhaic, care înseamnă, fiți atenți, a invidia, a urâ pe cineva sau a dușmăni. Asta înseamnă a pismui. A spus un cuvânt vechi. Nu prea altfel. Mă, nu mă pismuie. Nu zice nimeni, nu mă pismuie. Nu mă urâ. Nu mă, băi, mă dușmănești. Acum, aș vrea să vă... Dacă persoana aceasta pe care tu o evaluezi are invidioasă, iai, de ce? Ea l-a primit pe ăsta. De ce ea îl are pe băiatul ăsta? Invidioasă. Uite, ia-și-o la rochea, eu am vrut să o iau. Am așteptat să intre la reducere și o luat-o înainte să ajungă la reducere. E dușmanoasă. Ne urăște pe... Uai, nu pot suferi. Nu-l pot suferi. Din nou, acestea nu sunt semne ale dragostei, ci sunt semne ale urii. Așa că, evaluați-l, persoana, cum stă cu pisma, cu invidia, cu gelozia. Cum stă cu aceste lucruri? Evaluație. E destul de interesant exercițiul ăsta. Asta e dragostea. În dragoste, fiți atenți, e interesant, nu poți urâ pe nimeni. Tate, dar vrăjmașii mei. Păi de-aia zice, vine Dumnezeu care-i dragoste și zice, iubiți-vă vrăjmașii. Tu îți dai seama? Deci, nu pot, nici pe vrășmaș n-ai voie să-i urăști. Nu? Ar trebui să-i iubești. Pentru că Dumnezeu este dragoste și dacă Dumnezeu este în tine, nu poate exista și dragostea și ura. Dragoste. Bun. Trecem la a treia evaluare. Spune cuvântul Domnului, dragostea trei nu se mânie. Mai fiți atenți. Când îți doriți o persoană super defensivă, când îl întrebi sau vrei zici ceva referitor la caracterul lui, imediat se apără, se mânie. Cine vrea o astfel de persoană? Dar Biblia spune că dragostea, fiți atenți, nu se mânie. Nu o să-l vezi mânios cine iubește. Nu o să-l vezi mânios. Și ce e interesant? Nu vrei o persoană care la orice lucru mic, orice problemă mică, se supără. Și n-a auzit, bă, supărăcios e ăsta. Nu-i mânios, dar e supărăcios. Da? Cam acolo ăsta. Faci un lucru micuț, gata, poartă, pică, supărăcios. Biblia spune că dragostea nu se mânie. Nu se mânie dragostea. Așa că, vă spun, e iritant să fii lângă o persoană, trebuie tot timpul să, ca și cu un bibelou, să, uai, poate miști cumva mâna și cumva se freacă de mâna ei și o zgâriu poate cu unghia, nu m-am tăiat unghia sau, uai, gata. De ce nu ți-am tăiat unghia? De ce? Uite, mi-a rămas zgâriat, uite. Evaluați-l pe persoană sau evaluați-l pe tine însuși, cum e, stai cu dragostea nu se mânie, categoria asta. Pentru că dragostea, când iubești, nu te mâni. Mona e aici, nu? Eu mers cu Teddy până afară. De când ești căsătorit, și Mona vă poate spune asta, niciodată, și eu pot afirma în fața ei, nu m-am mâniat pe Mona, niciodată. N-am dreptul. Pentru că dacă iubești, nu te mâni. Niciodată. Biblia spune, dragostea nu se mânie. Niciodată nu mă mânia pe ea. Nu, pentru că dragostea nu se mânie, pur și simplu. Nu trebuie să mă forțez, să nu mă mâniu pe ea, nu? Pentru că dragostea nu se mânie. Când iubești, nu te mânie. Atât, dar n-ai ridicat vocea la ea. Nu, nu, pentru că dragostea nu se mânie. Când iubești, nu te mânie. Totul se poate rezolva calm, cu blândețe, totul. Nu trebuie să te mâni. Și că nici pe Teddy, încă, la 7 luni, bine, acum încă e fragil de vârsta asta lui, încă nu m-am mâniat pe el. Încă nu l-am lovit niciodată. Nu a fost motiv. Încă. Nu! Dar nu o să mă mâni, nu pot să mă mâni, pentru că... dacă o să-l corectez, o să fie altceva în dragoste, pentru că dragostea nu se mânie. Știți de ce copiii nu mai au curaj să se apropie de părintele lor? Le frică de mâna părintelui lor? Pentru că părintele s-a mâniat. Și e greu pentru copil să înțeleagă, tu ești mânios pe mine, dar mă iubești? Cum? Cum ești mânios și mă iubești? Dragostea nu se mânie. Ați înțeles? În dragoste nu este ură, în dragoste nu este mânie. Nu este mânie. Ați evaluat pe persoana de lângă voi? Eu cred că copiii, și acum voi veți avea șansa, nu știu cum au fost părinții voștri, voi veți avea șansa să o faceți în mod corect. Vreau ca Teddy când crește și în timp ce va crește să se uite la mine și să vadă el mă iubește, tati mă iubește. Dar dacă eu sunt mânios pe el, el o să aibă niște mesaje conflictuale. Cum? Și ești mânios pe mine și mă iubești? Deci, în dragoste trebuie eliminată mânia. N-are ce căuta mânia în dragoste. E adevărat? Biblia spune. Dragostea nu se mânie. Bun, trece următorul lucru. Oh, am sărit peste unul, mă, n-am zis nimica. Bun, îi lăsăm, mă, ok. 4. Dragostea este plină de bunătate. Asta e interesantă. Pentru că știți cuvântul bunătate, la ce se referă? Acest cuvânt bunătate se referă la a fi atent, a fi politicos, a fi bun. Ar trebui ca oamenii care sunt în jurul tău, dacă iubești, să te descrie, dacă ar fi să zică ceva despre tine, el este un om bun. Dar Biblia nu spune că dragostea este bună, nu? Plină. Plină de bunătate. Eu tot ceea ce vă spun aici sunt ingredientele unei relații care poate menține acest chemistry real. Eu vorbesc despre o persoană care, dacă tu dezvolți aceste lucruri în viața ta, o să ai o căsnicie, cum am eu, fericită. Nu te gândești la divorț, nici nu, cuvântul divorț nici nu intră în calcule, nici nu iese de pe gura ta. Așa că eu vă spun, nu ascultați ce spune Hollywood-ul, ce spun cei de la media, ce spun cei de la TV, pentru că ei nu au rețeta. Ei divorțează când vor și se căsătoresc cu cine vor, nu interesează. Eu vă dau ingredientele Bibliei, care spune că dacă tu ții cont de aceste lucruri, tu le dezvolți în viața ta, tu nu o să ai probleme în căsnicie. Tu vei fi o persoană fericită și oamenii din jurul tău vor fi fericiți. Pentru că când tu ești fericit, vă știți, când cineva zâmbește, imediat și cealaltă persoană face să zâmbească. Dacă tu ești morocănos, e indispus și pe ceilalți. Bă, nu prea să fiu în jurul lui, e tot timpul morocănos. Nu te mira, nu ești invitat la petrecere. Păi ești prea morocănos. Ce vrea să fie? Vii tu, se stinge petrecerea. Nu, hai să mergem acasă. Gata, s-a terminat. Strângeți muzica, închideți muzica, strângeți mâncarea, am plecat acasă. Eu vorbesc despre persoane care voi vreți să duceți unde mergeți dragostea lui Dumnezeu și oamenii să bea, bă, hai mâncați la mine, mă, așa. Tu iubești pe toată lumea. Așa că ești la numărul 4, plină de bunătate. Și aici, la plină de bunătate, e atent. Și aici, când e vorba de atent, fiți atenți. Când e o decizie, când ești plin de bunătate, fiți atenți. Când ești plin de bunătate, e o decizie, te gândești cum va afecta decizia persoana cealaltă. De exemplu, Silviu. Domnul exemplu, ei sunt într-o relație de curtare. Poți zice asta sau nu? Nu știu, nu, că nu vreau să mă bag în relația voastră eu. Da, sunt într-o relație de curtare. Și în această relație, Silviu ar trebui tot timpul să se gândească la deciziile pe care le ia, cum o va afecta pe Oti, cum îi va afecta viitorul ei. Asta înseamnă să fii atent. Te gândești numai la tine. Mă gândesc, pentru că ești bun. Te gândești, uite, iau decizia asta, mă gândesc, mă, spre bine, pentru binele ei, hai să nu facem aia. Bunătatea aceasta ar trebui să ne caracterizeze, pentru că dacă Dumnezeu este dragoste și dragostea este plină de bunătate, oamenii ar trebui să zică de noi, mă, așa buni persoane, așa buni Adi, așa Luci, o persoană atât de bună, atentă, mă, n-ar supăra pe nimeni. Bunătatea asta este una din roadele Duhului Sfânt. Bunătate. Se gândește, înainte să fac un comentariu, cum se va simți persoana aia. De ce te gândești la asta? Pentru că ești bun. N-ai vrea să-l faci să se simtă prost. Ești o persoană bună. Te gândești înainte. Nu merge gura înainte și nu te gândești înainte și după aia spui acel comentariu. Așa că aș vrea să revaluez pe vecinul tău. La bunătate. De la 0 la 10. Cât îi dai? Din nou, să știți, nu Dumnezeu vă evaluează aici. Deci aici e o persoană care, din ceea ce vede, experimentează, Denisa, tu revaluezi pe David? Nu. Din ceea ce vede, deci nu e evaluare de la Dumnezeu. Oh, de-ar fi Dumnezeu, vezi cum, el evaluează corect, el e drept. Aici sunt persoane care cum percep el. Și ultima, că v-am spus că nu ține mult, e vară, 5. Dragostea nu se gândește la rău. Nu se gândește la rău. Și acum aș vrea să vă fac să înțelegeți ce înseamnă acest cuvânt. Nu se gândește la rău, e tradus literalmente, vine așa, nu ține evidența lucrurilor rele care s-au întâmplat. Nu ține evidența. Vă dau un exemplu. Pe ce să iau? Mă leg de Silviu. Mă leg de Silviu. Că eu mă leg de părul lui, el e băiat gigel. Să presupunem că Oti i-a făcut ceva lui Silviu. A fost ziua lui Silviu. Când e ziua ta? A fost în 21 mai ziua lui Silviu și Oti o uitat. Destul de interesant. Când ești de perioadă de curtare, uite că ziua ta se întâlnește cu tine. Ceau, ce mai faci? Nu zici nimica. Bun, deci în inima lui Silviu s-a creat o rană. Bun. Ei vorbesc despre situația asta. O, tipu, îmi pare rău, pur și simplu așa am fost cu examene, cu bacalaureat, am fost ocupată. Presupunem, am zis, jucați cu mine rolul. Și ei discută, au pus punct. Când e vorba, zice, nu știu ce, de zi de naștere, zice, bă, Oti, măi, ziua lui Luci săptămâna viitoare. Silviu. Da, bine că lui știi să îi ții minte ziua lui de naștere. Mie nu mai ținut o minte. Bine că lui îi putem lua un hamburger. Mie nu îi lua nimica. Din nou, asta nu-i dragoste. Nu-i dragoste asta. Asta e antidragoste. Pentru că dragoste, spune, nu ține evidența lucrurilor rele. Gata. S-a încheiat. Am rezolvat subiectul, nu-l aduc din nou. Nu-l aduc din nou. Nu ține evidența. Acum să presupunem într-o relație. Vă supărați dacă tot mă iau de voi? Mă iau de voi. Fiți atenți. Eu sunt obișnuit deja. Voi v-ați obișnuit cu tot. Jucați tot felul de roluri. Fiți atenți. Să presupunem că înainte să intre în această relație de curtare, Oti a mai avut un băiat cu care se gândea, da, ce știu, în clasa 5, să zicem, destul de serioși erau, că se țineau de degetul mic. Deci au ajuns la nivelul ăla, la intimitatea asta. Și îi spune lui Silviu, uite-te, băiatul ăsta m-a plăcut, mi-a ducea flori, am ieșit, am mers, i-a luat Happy Meal, el mi-a luat Happy Meal, a fost chiar fain. Și Silviu, din când în când, tu te aduci aminte de Radu, să zicem. De ce trebuie să ieși cu Radu la McDonald's? În clasa 5-a, ce cauți în clasa 5-a cu un băiat la McDonald's, nu? Ai putut sta și învăța la limba și literatura română. Ce se întâmplă? Probabil că, în mod teoretic, probabil că ar fi fost bine ca Oti să învețe la limba și literatura română, să nu meargă să ia la Radu un Happy Meal, dar după ce discută și rezolvă, ok, am înțeles, totul s-a rezolvat, cât timp el tot aduce povestea lui Radu. Da, cu Radu, Silviu nu iubește pe Oti. Pentru că it's a done deal. Ați rezolvat problema, ați discutat despre asta, ai iertat, ai pus deoparte, e gata. Nu mai aduci ție evidența lucrurilor rele. M-ați înțeles? Asta e dragostea. Dragostea nu se gândește la rău. De ce? Pentru că dragostea urmează, se gândește la bine. Ea crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Asta e dragostea, fraților. Aș vrea să notez pe persoana la acest lucru. Nu ține evidența lucrurilor alea. Acum, poate nu ești într-o relație, poate tot spune, uite, ca prieten, ca amic, uite cum mi-ai greșit. Ți-am dat o carte, mi-ai dat-o după un an, nu mai îți dau nicio carte. Ți-am dat CD-ul, mi l-ai rupt, nu mai îți dau nimic. Dragostea nu ține evidența lucrurilor alea. Adică, când vin apoi, ai făcut-o asta, nu mai ții minte. Asta e dragostea. Pentru că știți cum e Dumnezeu. Așa e Dumnezeu cu noi. El nu ține evidența. Tu, de exemplu, ai venit și ți-a cerut iertare Sebi lui Dumnezeu, vii a doua oară, o, Doamne, iartă-mă, a doua oară. Dumnezeu spune, cum ai mai fost? Pentru că el a aruncat în marea uitării ce ai făcut. Așa te-a iertat el. Nu mai ține evidența. Oa, el le adună. Încă o dată au făcut. El nu ține evidența. El e dragoste. El nu ține evidența lucrurilor rele. Pentru că el crede totul. El crede că tu vii la altar și spui, Doamne, de data asta o să trăiesc în puritate. Nu mai mă uit la pornografie. El crede asta. El te crede. Pentru că dragostea crede totul. Nădăjduiește totul. El nădăjduiește că tu chiar așa, pentru că nu ține cont de lucrurile rele. Nu ține evidența lor. Asta e dragostea. Și vezi, când tu ca persoană, sper că i-ați evaluat, când tu ca persoană dezvolți aceste lucruri. Și vreau să vă zic un lucru. Lucrurile pe care noi le-am discutat, aceste 5 categorii, că n-avem timp să intrăm în mai multe, nu vin natural. Adi, nu-ți vine natural să nu ții evidența lucrurilor negative. Nu-ți vine natural să nu te mânii. Natural îți vine să te mânii. Natural ești egoist. Nu te ești atent cu oamenii, ești bun. Nu, natural, firea egoistă. Dar Pavel zice ceva în Galateni. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Adică Dumnezeu, prin Hristos, trăiește în tine. Dragostea trăiește în tine. Și când dragostea trăiește în tine, Dumnezeu este dragoste, vei avea mai multă dragoste. Și te gândești, cum pot eu, dacă nu vine natural, cum pot eu să-mi dezvolt acest lucru? Ca tânăr, uite, Adelina, nu ești în nicio relație, din câte știu eu. Spune-mi, da sau nu? Spune Adelina, nu? Nu este, nu este. Deci ea este single lady. Băieți, nu ați notă, dar nu-i timpul, dar ea este single lady. Lăsați-o că au fost mulți care au curtat-o. Lăsați-o în pace. Bun. Fiți atenți. Tu ca persoană poți să-ți dezvolți aceste lucruri. Nu că încerci, wow, o să încerci să fii mai răbdător. Și cum o să încerci? O să-ți dai în cap? O să, ce o să faci? O să-ți iei o minge de aia, cum erau ăștia, am văzut la un film, să-ți eliberezi mânia și după aia, acum, ok, am răbdare. Și când iar n-ai răbdare, și... Așa? No, Biblia spune că există un alt mod. Acest mod este următorul mod. Este, Biblia spune că atunci când Duhul Sfânt vine și locuiește în tine, El va produce niște roade. Și cu cât mai mult timp stai în prezența lui Dumnezeu, aceste roade se vor produce în viața ta. Tu crezi că când eu ziceam că stau o oră înainte lui Dumnezeu în fiecare zi, El n-are ce face, nu este El. Să se roagă o oră. Nu, pentru că dacă n-aș sta, nu s-ar produce aceste roade ale Duhului Sfânt. Din nou firea are și știi cum e firea mea? Firea mea nu e bună. Firea mea e egoistă. Dacă am luat un pui astăzi, un pui nestresat, așa îi zice, e nestresat puiul, probabil nu, luat, pe muzică o crescut, cine știe cum a crescut. Oricum, nu a fost stresat de nimeni, l-am luat și dacă ar fi după mine, eu aș mânca partea cea mai bună. Care credeți? Nu, aripile. Bun, dar asta... Dar acum, pentru că dragostea, există dragoste, Mona își spune prima, trebuie să spui, Teddy o să urmeze, el o să-l fentez, că pulpa e cea mai bună, ca să iau eu aripa, până când o să prindă, că aripa e mai bună. Dar, în orice caz, mai avem până atunci. Dar le dau lor opțiunea. Dar în mod normal n-ar fi așa, că eu aș luat, asta e cea mai asta mea. No. Și în timp ce stai în prezența lui Dumnezeu și ascultați-mă, vii la biserică, toate aceste lucruri, tu stai în prezența Domnului, stai acasă, Duhul Sfânt începe să dezvolte în tine. Dar degeaba vii la biserică dacă nu ești atent, de exemplu. Degeaba vii la biserică și vorbești. Mai înțelegi ce zic? Deci, deci trebuie să lași pe Duhul Sfânt chiar să-și facă lucrarea. Dacă faci asta, aceste lucruri se vor produce. Și știi ce se va întâmpla? Roadele Duhului Sfânt, dragostea, bucuria, bunătatea, blândețea, înfrânarea poftelor, toate acestea se vor dezvolta în tine și știi ce veți fi? Veți fi o persoană potrivită. Și când va veni persoana, o altă persoană potrivită, care lucrează și ea la chestiile astea, vă întâlniți, există o conexiune emoțională între voi, se produce chemistry, aveți toate șansele să mențineți acest chemistry o viață întreagă. Ei, dar dacă vin două persoane care nu-s potrivită, dus, enorm înțeles dragostea din punct de vedere al biblic, se va întâmpla ce se întâmplă în Hollywood. Căsnicia va dura 2, dacă în cazuri fericite, ani, sau câteva luni, cum sunt unele cazuri. De ce? Pentru că se duce chemistry-ul în 3 luni. Nu ne mai iubim. Nu v-ați iubit niciodată. A fost chemistry între voi. Dar dragostea adevărată va susține acest chemistry. Dar vedeți, vine cu un preț acest chemistry. Vine cu un preț. Îmi place să mă uitam așa la unele emisiuni al lui Oprah. Nu știu dacă v-ați uitat vreodată. Aducea tot felul de oameni. Veneau, fiți atenți. Și îmi place și văd oameni ca din Hollywood fete care au fost manechine, tot felul de... Și îi văd acum, fiți atenți. Bă, atunci toți umblau după ele, ai curtate, dar n-or dezvoltat, n-or devenit o persoană potrivită. Au fost tot chemistry cu ăsta, chemistry cu ăla, chemistry cu celălalt, tot chemistry. Și am văzut multe persoane care vin la Oprah și sunt singure, la 50 de ani, 40 de ani, singure. Și cu cățelul. This is my family. Într-o casă dita mai, ea și cățelul. Pentru că nu sta niciun bărbat cu ele. Și totuși femeie frumoasă. De ce? Pentru că, vă spun eu de ce, pentru că numai dragostea adevărată susține o relație. Chemistry-ul o să o susțină. Și vă întreb, voi vreți să fiți fericiți? Voi vreți să fiți fericiți 2-3 luni în căsnicie? Sau vreți o viață întreagă? Soluția e să deveniți persoana potrivită. Soluția este să lăsați pe Iisus să dezvolte în voi roadele Duhului Sfânt. Și ascultă-mă, ai toate șansele să fii fericit. Pentru că când vei iubi cum ai iubit Iisus, vei fi iubit înapoi și te vei simți împlinit, te vei simți, oa, chiar e fain să trăiești cu Iisus. Pentru că El, de la început, asta a fost, El a fost dragoste. Și a zis, în dragostea Lui, hai să creez omenirea, ca să am, cum să-i dau dragostea asta. Aș vrea să te întreb astăzi, aș vrea să le dați mânați aceste teste. Rupeți hârtia, dacă e scris în caiet. Ne-am ocupat de 5. Ne-am ocupat astăzi de 5 domenii ale dragostei. Cum stai cu dragostea? Dacă ești îndrăgostit, dacă ești îndrăgostit și nu ai, nu știi să iubești cu adevărat, va fi doar ceva de ocazie, va fi un chemistry și se va sfârși. Abia aștept peste ani de zile să vin să vă spun în continuare, între mine și Mona, există în continuare un chemistry puternic. Și știți ce va exista? Pentru că amândoi lucrăm în a lăsa ca Duhul lui Dumnezeu să producă în noi roadele Duhului Sfânt. Și dragostea adevărată, să putem iubi cu adevărat. Și asta să fim iubiți. Amin? Haideți să ne rugăm.